بناوی خوای گورو مهربان درود و صلاو و رحمت بو گیانی پاکو پیروزی پیغمبری عزیز و نوری چاوان بیسرانی عزیز و خوشویست صلاو و رحمت و مهربانی خوای پروردگار لئیوی باوکو براو خوشکو تواوی بیسرانی امدنگ مبارک پر لروناکیه بختوری و شادمانی تان لخوای پروردگار دخوازم خوشویستانم لخزمتانا لزنجیری پینجم بردوام دبین لزنجیر برنامه تاکی سر کرده خوشویستانم همو جاریک پیویسته حلوستب که این لبرانبر او دا که ایما بو باسی تاک دکین چون که قرآن ومن لی داوا دکات و قرآن پرورده من دکات لسروی که ایما وکو امتی مسلمان گرنجی بتاک دادین. اگر سرنج بین خواهی پرودگار لقرآنی پیروز دا یکمین وشک دای دا بزینید. یکمین پیامی خواه سبحانه و تعالی دی بو مروفایتی لرگای جبریلی امینه و بو پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام بریتیه لوشی مبارکی اقرأ لیره دا اگر حلوستب کهین لسر اوی که خوای پروردگار بتنهاو بسیغی مفرد بتاک رودکات پیغمبری عزیز و دفرمه اقرأ بخوینه و که لیره دا براستی هاو شیوی ام فرمانه خوای پروردگار زور دبینین ایمه لقرآنی پیروز دا که بسیغی مفرد بو معنی واتایی که تو ای محمد صلی الله علیه و سلم سرکردی دبی بتاکو تنها بر پرسیارتی او آینه لاستوی خود بگری آیا ام فرمانی اقرأو فرمانکانی تریش ام خطابو فرمانی خوای پروردگار بس بو پیغمبرو پیغمبرانا بس بو صحابو بو تابعینا یان العبرتو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كبراسي بيما عندلت عبرت لم آياتان دا بو اوانا نينك تايبت بو يانهاتو و يكم جار بو اوان دابزيو بلكو عبرت بو اوية تا روشي قيامت خواهي پروردگار داوا دكا لأمتي مسلمان كا دبي اقرأ اركي سرشاني هموان بيت كواتا ليرة دا حلوستبكي نسروي كا بتايبتي لم كاتي كا درگاهی قطابخانه خوندگاکانیش دکریته و تاکی که زور یعنی لباره بوی که تاک تاکی قطابیان و خوندکاران لسرطایی و هتاوکو پیمانگا و زنکوکان همو قناقه کانی هر پلیه کت هیا خواهی پرودگار در فرمه اقرأ بخوینه و گردون بخوینه و خود بخوینه و میجو بخوینه و همو زنستکان بخوینه و گرینجی به همو بوارکان به اقرأ بلام باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق جاري كي ترخواي قولده فرمي اقرأ تو بخوينة تو عتاك تو دبي تاكي كي خوينر بي اگر همو دنيا نخوينة توا توي خاون پيامي ام قرآن دبي بخوينة توا چونك خواي قولده فرمي اقرأ وربك الأكرم ده تبي خوار رزي لي بقرين دتوی بنده ریز لی جراوی خوابی سبحانه و تعالی ده بخوینه و انجا خواهی پروردگار لانجامی خوندنه و ده ریز لتو دگریه هرم سیغنیه اگر سرنج بن خواهی پروردگار فقاتل رودکات پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام لو آیت ده که بسیغی مفرد به همان شی و پیغمبری عزیز اگر در دکات و خواهی پروردگار لسورتی نساء ده فرمی آیتی هشت دفرمي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسرنج بن فقاتل تو بجنجة لا تكلف إلا نفسك بجنجة لفناوي الله تو بس نفسي خود برسياري بمعنى واتاي او اگر بيتو كس نبي لقلتا عن فرماني خواهي تردقار جيب جيبكا تو لا تكلف إلا نفسك برسي لنفسي خود وحرض المؤمنين هاندانو پرورده کردن و تشجیع کردن ایمان دارانش لبو انجام دانی امکاره جسنج بن بو ی پیغمبری عزیز علی صلوات و سلام براستی پیغمبر یک بو که سرکردایتی خو جی بجی کرد هر بو ی ل ورامی امدايا د فرمید هتا او کو سر بجستم او بین من خاون یک سرم د بی ام سرش سرکردایتی خوم جی بجی بکم بو ی فرمی سوین بخوا تا سر بجستم او بین جهادی خوم دکم نا وستم بو ی براستی د بینین ل بردستی پیغمبر د علیه صلوات و سلام به هزاران تاکی سرکرده پرورده بو که ام پرسیاره لخوم هم که ایمه بو نبین بد تاکی که سرکرده بین براستی دیاره سرچاوی پرورده بون من سرچاوی ورگرتن من سرچاوی چاولیه کردن من دیاره لپیغمبری عزیز و علیه صلی اللہ علیه وسلم سرچاوی نگرتوه اجینا پیغمبری عزیز بم تیگشنه ابو بکری پرورده که رضا و رحمتی خواهی بیه که او امامی ابو بکری که دفرمه اگر حسیلی کن لو کاتی محنتی که روی که ده مسلمانان فرموی اگر سوین بخوا اگر دستی راستم جهادی پاشگز بوکان نکد به دستی چپم دیکم یعنی سیری که ام بر پرسیاریتیه ام سر کردیه اگر دستی راستم لگل مانه دستی چپم هر دیکا زور گرنگه ام بر پرسیاریتیه زور گرنگه بویا پیغم یعنی هر امامی و بکره که تاکه که لو محنته ده فرموی اینقص الدین و انا حی و انا حی ها و انا سيري امو شكن ليره دا چنجوانا بلي من بلي خوم بلي اگر بتاخي تنهاش بم دين داري دكم چن گرنگ ايماي وبكر فرموي آيا ام دين نقصان بيني ومنش زين دوبم كبراستي اما محنتي كي زور گوريا لبر اوا براستي دبي آقادار بين كا اما وكو امتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لآستي او بر بسيارت دا بين كا امام يوبكر رضا ورحمتي خواهي لبي صحابة لسر مطر ودا دكا کفرمی یعنی چون دبی من زیندوبمو دینی خوای پرودگار نقصانی بینه چون دبی من زیندوبمو کسانیک هبن بلین جوازی دکین نیوانی احکامی خوای پرودگارا باور من به زکات نیه باور من به جهاد نیه بو ی براسی زهر گرینگا استا توی بیسر خوشی مسلمانی خوانیم قناعت به اگر همو رو له حجاب کا تو دبی خوانیم قناعت به بلی اینقص الدین و انا حی حجاب شکس بینی و من زندوبم دبی گنجی که مسلمان بریار با لبندایتی لهاتشوی مزگود لفیربونی قرآن لجیان لخزمتی سیرو جیانی پیغمبر دا علیه صلی اللہ علیه سلام به همان شیو بله ایون قصو الدین و انا حی جایتی دینی خواهی پرودگار اکری خلق رو لدینی غیری خواهی پرودگار بکات من ایستا بریار دادم حیاتم ناوی جیانی من یعنی جیان بو خوا و انا حی نبی من زیندوبمو براستی دینی خوای پروردگاریش بجاریک زلیلی پیو ببینره اما زور گرنگه بویا امام عمر به همان شوا پرورده بو که پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام لو فرموده صحیحه ده که ده فرمیه لخونم ده بینیم فرموده که درود ریج امام بخاری روایتی ده که ده فرمیه بس لده صلاتو لهمتو لقوتو لعزتی امام عمر ده که رضا و رحمتی خواه امام عمر به ک ناوی دبا به تاکه عبقری تاکه که لیهاتو تاکه که برپرسیاریت یکی بجاری حل گرتو کسنوری ده صلات لزمنی او ده لتمنی او ده لخلافتی مبارکی او ده چون پردس یعنی چون عدالت بلاو پیده که براستی زور گرنگه دبی ایمش با وکو امام عمر همو تاکه بو جوره وابكاد بو یدمی براستی لرانگی ام آیتانه و کخوای گوره بس یغی مفرد ده فرمی اقرأ واعتبر بسیارتی توش بتنها بیه زور گرنگا زور گرنگا برای مسلمانم خوشکی مسلمانم هر بر رزیک همو لایک من با سلمان اعصابی بکینوا سلمانی فارسی پی کرا لو کاتا دا خاونی بیروکه یک بو قیادهی خوی جبجه کل طرحی کری پیغمبری خواه با خندقی لبین مدوری مدینه دا تواو تاک یک بو سرکردائیتی خوی جبجه کل خالدی کری ولید چند درنگ مسلمان بو بلام تا که بو سرکردایتی خوی جبه جه کرد خوانی پلان بو همو نقشه که سربازی خالید خوانی بو آیا سرکوتو بو ابا جندل سرکردایتی خوی لبواری پارتیزانی در جبه جه کرد تواو کافرکانی شپرزه کرده بو لجنگ قادسیه دا زور گرنگه براستی که مسلمان یک هل دسته خوانی بیروکی چیه؟ زور گرنگه که دلین سرکردائیتی بوی اوتو معنی سرکرده چیه؟ سرکرده او کسیه که براستی دتوانی خوانی پیشنیار بی و دتوانی قیران چهار سر بکا و دتوانی خلچی کوکاته و و دتواني روناچيو بچارونی با خلقی تر کزور گرینگ براستی اما بویس مسلمان گرینگ نی ناوی گرینگ وای مسلمان هل دسی لجنج قادسیه دا لکات یک دا کفیل هنرا ولا برامر مسلمانانا د جنجین ریو شرف ی دکری تر سناکه ام مسلمان دی چیپ کا باشه لشوازی فیلا لقر شتیشی گوری دروس کردو اسپکی بدرو لا د سورینه تو دلی مسلمانان د بیا اسپکان من رابینن کله فیل نترسی یعنی خوم نترسم سین فسکدیکا سین پیشنجیکا سین همتک براسی ک دبی مسلمانان او هابن یعنی لکاتک داکه هاولی چی بریز یعنی اما امانه براستی همو دموی یعنی اماشه به بو اوی کی استا لسر نقطه کی زور گرین حل وسدکین لیردا ای شویه ک هاولی چی بریز لکاتک دا ل دبینه لولات حجازا مسلمانان زور بون لینا خلقی کی زوری لیا هات بیروکی چی بو یکمین جار بیروکی چندنی گنمو دغلودانی هینه اولات حجازه و کلیر دا بوی خوراکی خواهن دابین کن امش براستیل کلبواری آبوری دا سر کرده بو پیشنگ بو و توانی کاری خوی کن لیر دا براستی دموی مسلمانانی برس تا ایره هرچی منو توه لرانگیم آیته ویه که خواهی پروگرد فرمیه لیمن شاء منکم ای یتقدم او یتأخر ام پرسیاری رب العالمین لهمو تاکیکی مسلمانه ده فرمیه هر کسی دیوید پیش کهوی یا دواب کهوی جا سرنج بن بی سرانی برایزم خواهی پروردگار ام قرآنی با ایمه دا بزندو ام قرآنه دبی با عقل و لگلی دابی دبی با دل و لخزمتی دابی دبی لسر و شو شو همو یاساکانی قرآن راوستین ام یاسایی دیر دا زور گرنگه اما یاسای حفارت و بنیاتنانه اما یاسای شهرستانیته اما یاسای پیشکوتنه اما یاسای داهنانه اما یاسای همت برزیه که خواهی پروردگار ده فرمیه لیمن شاء منکم دو یاسای هی خواهی پروردگار مسلمان لبردمی دو اختیاره سی نیه لم جوره دا ای تقدم یان پیش دکوی او یتأخر یان دو دکوی لیره دا سرنج بن خواهی پروردگار بس لوستان ناکا لیمن شاء منکم ای توقف وستان نیه لشانی مسلمانه اها اقرأ کاتیک نیه تو بخوین یعنی بورنه لشانی مسلمانه پشو نیه بو خویندن لشانی مسلمانه پشو نیه بو قناخی خویندن واتا بو معنی نیه تو قناخی خویندوه شهدی دبلومت هی پالی لبروه شهدی بکاری روست هی پالی لبروه ماستر و دکتورات هی پالی لبروه کو تاپلی برانامت هی پالی لبروه ای بتمای چیت ما مستا بتمای اوی کخوای پروردگار وقل ربي زدني علما بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام لبواري علم دا يدفرميه هميشي لبيشكوتنا بن رانا وستن ها اگر كسي بيوابي قناغي خويندن راوستاني هيا اگر كسي بيوابي قناغي زانست وزانياري وستاني هيا اواد دابزاني لم آياتتي نقشتوا لمن شاء منكم اي يتقدم بريار با استاد تو بيشكوتو خوازي او يتأخر يان دا وستيتو يان ده گریته و بودواو یان براستی امش مردنه ده بیا بدستی خود بغیار بی مردنی خود بدستی خود بیانی کزول یره ده براستی امتی مسلمان تاچی مسلمان کوملگای مسلمان ده بیا وشیار بی او امتی دمو دستی لنوسینو لخوندنه حل بگری بدهر دو دستی خوی قبری خوی حل کندوو خوی بدستی خوی ناشتوو بدستی خوی کتایی بتمنی خوی هیناو که واده لیره ده زور گرینگ برزان بی سرانی عزیز که ایم ای امتی مسلمان ده بیه بمجورم عمالم که که ام همو بسر حتی کوتم لبر خاطری اویه که ایم امتی چین اما پیام مانا لکات اگده خواه سبحانه و تعالی داوه لامتی مسلمان دکات که ده بیه همیشو هردم لتقدم آبه ای باشه بو با مسلمان دوتری دوا کوتو ای بو با مسلمان دوتری سردمی تاریکی و پناسه دکری ای بو مسلمانان با براستی بجورک پناسه دکرین که همیشو هردم زمانی بردو عقلی بردو چاخی کون و حتی دوایی هیا ازانی بو لبر خاطری اوی براستی لدو نقطه خوی دبینه تو یکم منو توی مسلمان بگمان بین دومین شاندیانوی او پیشکوتنو دا خوازی که خواهی پروردگار لقرآن لمنو توی مسلمانی دکا بو معنای دیانوی را سرد من کنوا دیانوی ایم وادب کن که نچی نوستر او سکیی که خواهی پروردگار لقرآن دا معنی دکا که براستی دا توانم بلیم استا امتی مسلمان لآستی ام پیام شیرین دانین لآستي أم ياسا قرآن يدانين كأم ياسايو همو ياسا كاين تلك آماجم بيدا همو أمانة برپرسيارتي تاك لكوملغا دادي عيدا كان زور گرنگا عزيزان خوشوستان براسي تاك توانيوتي لتأريخ دا بتايبتي تاكي سركرده او تاكاني كتواني وانا رو روي ميجوب گورن او تاكاني كتواني وانا رو روي زانز بگورن او تاكاني كتواني وانا رو روي داهنان بگورن او تاكاني كتواني وانا براسي خزمت يبكن بمروف بمروفايتي همو براسي او تاكانن كتواني وانا خزمت بكن چونك اما براسي بتايبتي بزانز و زانياري دتوانين سركردهاتي خومان بكين قصيه كي زور جوان هي كدله اگر امرو لفير كردن راوستايت اگر امرو لفير كردن يعني لفير بون لخو فير كردن راوستايت سبي لسر كردائتي دوستي واتا سبيني سر كردائتي دفنا كري زور گرنگا لكونوا حساب بو كي كراوا يعني بو حساب بو سپاي مسلمانان كراوا لبر اوه سر كردائي كي شير سپاي كي شير بون زور جا لقوناغي لقوناغه کانی شعب بین راوه که سرکرده یک شیر بو بلام جردسته کانی شی بجور یک لعواز بون هر لیتر ساون هر حسابی هم بو کراوه چون که قصه یکی زور جوان هیه که دوتره هرگیز لی سپایک مترسه که اگر بیتو او سپایا صد شیر بی بلام سرکرده کان مر یک بی مر بلام بترسه لی سپایک اگر بیتو صد مر بی بلام یک شیر سرکرده این بی لمان بترسا كليرا دا براستي امش اهميتو گرنجي تاك من پیشان دادا كتاكي مسلمان براستي دبه بمجورة ما ملبكا دبه توي خوشي مسلمان تاكي بي بحجابكت بتواني لهر ناون ديكي لهر فرمانگيكي لهر زانكويكي لهر گرهكيكي لهر شركو كمپانيايكي لهر بازاركي تو بتواني تاكي بي بحجابكت بسر پوشكت براستي اونده نوراني بي اونده بعزت بي اونده دامزراو بي بتواني كاريگري لسر خلقاني ترهبه دبه تاكي مسلمان بتواني خلقي تربيني بو سر قناعتكي خوي بو حجابكت بو ريشكت بو سيواككت بو نيوشو مزگوتكت بو سر راستيكت بو مروف دوستيكت تو دبه خلقي بيني بو سر دينكت نقبه بيچوانو بجورك دينداريكي که لکم ترین ماودا خلکانک بتوانن تو برن با سر قناعتی خویان که براستی امش مترسیه که دبی براستی کارتی کردن اوه نشانی اوه که تو سر کردی کلیلی سر کردائیتی سر کوتو بریتیه لچی چه خواهنی کلیلی سر کردائیتی که سر کوتو بریتیه لوی که توانای کارتی کردنی هبه نک ده صلاتی خوب سپینه بزرگش نه حجاب بزرگ که بری خلقی ده نک بزرگ خلقی بری با مزگود بلام بتوانه اخلاقی آونده برز بی اسلوبی خسکردنی آونده برز بی آونده خوانی زانست و زانیاری بی که بتوانه براستی برانبری خوی قناعت ببینه بله خوش شویستانم براستی ایمه لیستاده زور زور پیویسمن بمبواره هیه زور پیویسمن با وحیه تاکی مسلمان منو توی مسلمان بتوانین اسلام شیرین که این لای خلکی منو توی مسلمان بتوانین ریجی پابندی تاککان به اسلام و زیاتر کن منو تو بتوانین ببین به داعیو به بنخوازان یک براستی که یعنی لخزمت کدن من به اینکه من به جور یک بیه که بتوانین خلکی بان کن زور گرینگا خوش شویستانم پیغمبری عزیز بو امهات پیغمبری عزیز 23 سال پیغمبریاتی بو امه بو 13 سال پروردگدنی صحابه لمکه ده 10 سال ده صلات داری پیغمبری عزیز لمدینه ده بو امه بو بو براسی کات پیغمبری عزیز وفات کات امام ابو بکر وکو تاچک یعنی کومل پیام اراسه دکات کده به امتی مسلمان براستی لقیران کانا لترسکانا لنارحت یکانا لپشکدن لم اسلامه ده خوانی امهل یستو همت و خیرت بین يعني كاتيك إمامي أبو بكر كبريالك دادا دفرمي من كان يعبد محمدا هر تاكي خواي پرودگاري پرستوه لرغاي محمدوا هر تاكي خواه دا پرستي بو معنائي كأبي محمد لبرچايو بيو لقال محمد أبي او محمد وفاتي كرت ومن كان يعبدو ها سيديك هر تاكي هر كسي خواي پرودگار دا پرستي او خواي پرودگار نامري أم أملا چي وفير بو بو يدلم براسي خطابي ام قرآنه برپرسیارتی تاک لأستوی تاک تاک مانا دیایی دکاد. نک خود زینوه، نک با جهشتنی خزمت کدن با دین با ماماستایان، با داعی و بانخوازان، یعن با رخرا و گروپانی تی تایبت، نه. امامی او بکر لم آیتا وا حالی بو که خوای پروردگار دفرمه کاتی باسی پیغمبر عزیز دکا لسروی که فرمه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتلا قلبتم على اعقابكم لم آیتا وفیر بو امامی او بکر که بریاری دا ناره دبه هموان خوانیم دینه بین دبه هموان محمد پیغمبر یک بین لدلسوزی و لحال گرتن و لخزمت کردن دا راست او پیغمبر مانه بزین دویتی و بمردویتی تاجی سر و نوری چاوان مانه لم دنیا و لو دنیا خوشویسترین مخلوقی خواهی پرودگاره لامن اما بمانای اوانا که ایم پیغمبری عزیز نما و تواو چون که پیغمبری و پیغمبر و پیغمبران بو امنه هاتون که خاکی کن ببنده خویان ها سرنج بن خواهی پرودگار که دفرمیه ما کان لی بشرین ای یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونو عبادا لی پیغمبران نهاتون یعنی نهاتون با حکمتی که خواهی پیداون با پیغمبراتی که با علمی که با کتابی که خواهی پرودگار پیداون بخلچی بلین کونو عبادا لی ها لیره دا حتا زور گرنگا بنده خوابن بنده ایمه نبن مسئله بندایتی بو خوا دکره برام لیره دا ولیکن کونو ربانیین خلچی نخوایی بن خلچی نفرمانی خوا جب جب کن خلچی نتاکان یک بن که اگر بیتو براستی همو پشت لو دینه که بلی تواو بس من هم اگر کس نیوش دکا بس من نیوش دکم توی خوشکی مسلمان بلی اگر کس حجاب نپوشه من حجاب دپوشم گنجی که مسلمان براسی لدین داری و لخزمت قرآن خوانیم بریاره بی چون که قرآن در فرمیه کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الناس و بما کنتم تدروسون الله اکبر لیتا در خواهی پرگاه در فرمیه پیغمبران بما فیر کراون بما گوش کراون بایه دبی براسی آگادار بین که پیغمبران بو اوهاتون خلچی بکن ببنده خواه سبحانه و تعالی پیغمبران بو اوهاتون که دیانوی همو خلچی لدراسه کردن یم قرآن دا واه پروده بن واه فیر بن واه ام قرآن واه تعلیم من داده دا ام قرآن بو اوهاتون که خواهانی اما بی بایه براسی دبینین عبادتی فردی چند یک گرنگه یعنی دبینین لهر تاکی لهر کوملگایک دا عبادتی فردی نمینی او کوملگای براستی تاکی سرکدی تیا سرکدی تیا الله کوی بوی دبینین لإسلام دا عبادتکان من فردیه نویش روجو مثلا امانه نیه تو عبادتی خوتن کس بو کسی ناکه بوی براستی با عبادت تاکی سرکدش دروز دبی کزور گرنگه لو عبادت فردیانه و ایم فیر بین که او عبادتی فردیه او تاکاره درست دکات نویجه روجوه زکاتا هر ایک اگلمانه که دبی خوی برپرسیار بی لانجام دانی عبادت دکی دا چون که عبادت براسی زور جوان پیناسه کرا و لسروی که دلی فعبادت الله تمثلو الاطار السیاسی والثقافی والحضاری لكل بشر لكل فرد او عبادتی خوای پروردگار رو روی جیانی تو دیاری دکات که دوی تاکشی برپرسیار بی سیاسی که برپرسیار بی روشنبیری که برپرسیار بی خواهن حفارت و شهرستانیتی که برپرسیار بی لعبادت و فیر به هستی سرشانی خود جب جب که ارکی سرشانی خود جب جب که که آتا زور گرنگا عزیزان و خوش شویستانم بی سرانی برس دموی براستی هست و سوزی همو تاکک من لبرانبر خدمت کردن بم دینه دا او هابه اگر ام دینه نبوایا اگر ام قران نبوایا یم خاونیم تی گشتنه دبوین براسیم اسلام ام یم زانسته به یم بخشیوا براسیم اسلام یم کردو به بم رویکه خومند ناسین خو د ناسین خو نو من هبو همشتیک دبا براستی همو لایک من گرینگی به بواری علم بین بل خوش شویستانم دتوانم بلیم خالق لم زنجیره دا کزور گرینگو همو ام داهنانو سرکردائیتی کردنانی که آماجه من پیدا لچندین بوارو نمونه دا همو برهمی علم چون که امتی اقرائین با علم و براسی دتوانین خواهنی خزمتو داهنان بین بوی داوکارم براسی لهمو لایک من ایم امتی اقرائین ناکری نخوانی نوا ایم امتی اقرائین ناکری براسی خواهنی یعنی حضارتو جیان نبین ایم امتی که نون من بوهات و مرکب قلم من بوعات نون والقلم وما يسطرون خوای پروردگار بم جواره پی ناسی امتی پیغمبری خواه دکا علیه صلی اللہ علیه سلام کواتا دبی ایم امتی اک بین براستی همیشه و هر دم لگل قلم دا بین لگل مرکب دا بین بوی ایم امتی اکین براستی که او کات یک لای ایم قدری هی تنوک او تنوک یک خوین تنوک یک مرکب تنوک یک عرق همو امانه لامتی اسلامی دا امانن تاکو سر کده دروز دکن هیچ یک لامانه بتنها کلچی نیه او بتنها بی عرق عرق بی خوین خوین بی مرکبیش هیچ یعن بتایبتی امانه بی مرکب بی زانست و زانیاری بی نخشی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم او پیغمبری که دفرمی داهینان فیربون لبیشک و حتاوکو ناو گور لگلتان عبی بوی دبی گردمانوی گردتوی تاچه کی سرکده بی دبی امتی اقرأ بی دبی خویندنوت بردوان بی دبی خویندنوت بو قرآن بو گردون بو ناخی خود بو میجو بو همو زانستکان بو همو بوارکان بردوان بی او کات تو دبی بتاچه دل نیابه که سرکده دبی ولی خوش شویستانم امید و آواتم همو لایک من همو لایک تن سرکرده بن همو دایک و باوچک سرکرده بی همو کاسب کاریک لک بواری خوی در سرکرده بی قطابی خونکاران سرکرده بن دایکان و خوشکانم سرکرده بن امید اکم خوای پروردگار هموانیش من لجه سرکرده یک دا کوکات و که سرکرده یک بی با عقل قرآنی با عقل ربازی محمد صلی الله علیه وسلم کومان کات و خزمتی ام دینا پیمان بکاو بمان گینه بو آمان جو آواتی که خزمت کدنه بمروف و مروفایتی و شکاوبونی آلائی لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.